A Rádió Café 98. Attól. A délutáni kávéházban pedig Campo Santo está sin techo.

Ha nehéz van és igazi kikapcsolódásra vársz, akkor esténként csinos, ápolt, érzéki rádió várja hívásodat. Telefon 240 33 85. Rádió Café 98.6. Hívd most! Hívd most Arankát! Érzéki fiúk és lányok a rádió mindkét oldalán. Várják hívásodat, kitört a tavasz, hölgyeim és uraim, és mi egy csoda szerencse, pont március 12-én a jubileumi ezredik Hitremény Zsülelet klasszik alkalmával. Reméljük még 100 000. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel, Chatmannel és Gellért Gábor felelős szerkesztővel. take me to a funky town? Won't you take me to a funky town? Won't you take me to a funky town? Kedves hallgatóink, a Rádió Café 98-at vezetőségének közleményét hallják. A rádió vezetősége ezúton tájékoztatja a tisztelt hallgatókat, hogy a Rádió Café 98-at szerda esti műsorában az utóbbi időben rendszeresen feltűnő Laci és Tomi néven bemutatkozó műsorvezető páros mindennemű tevékenységétől elhatárolja magát. Nevezettek azon túl, hogy rendszeresen felrúgják az emberi érintkezés általánosan elfogadott normáit, és túlépik a jó ízlés határát. Értesüléseink szerint felelősek a HRZ korábbi adásait vezető, méltán népszerű Párizsi Miki és Pávó Miki eltűnéseért is. A felelősség megállapítására a tulajdonosokból, valamint a rádió ügyvezetőjéből és főszerkesztőjéből álló vizsgálóbizottság alakult. Amennyiben sikerül megállapítani Laci és Tomi valódi személyazonosságát, és bebizonyosodik bűnösségük, szigorú büntetése számíthatnak. A vizsgálat idejére kérjük a tisztelt rádióhallgatókat, hogy fenntartással kezeljék a Hit, Remény, Zsűlölet adásában elhangzottakat. A Rádió Café 98-at vezetőségének közleményét hallották. Köszönjük figyelmüket! Mit gondol, mit közleményezzen, okay, nem? Boys, hát én ezt nem értem. Mi van? Szevasztok! Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, az igazi, a Rádió Café 98-6-on itt a kafén! Tomival, haverommal! Csumega, szevasztok! Lacival! Szevasztok, Csumega, szia! Jobbágy, Bobival! Robertel, Gellért Gáborral, és egy elutasító rádiós vezetőséggel, aki ezt az egész stílust pifnek, modortalannak, műveletlennek, bunkónak, alpárinak tartja. Ez az egész elhatárolódás annyira old school. Old school. Old school, érted? Kb. Olyan old school, mint hogyha körbe... Mint ha bejön egy öltönyös ember. Szuper, szevasz! Bejött a broker haverunk, hiszen tetszik vagy nem tetszik, de egyelőre még ebben a műsorsávban mi vagyunk, és velünk együtt a jupi öntudat. Mondjuk azt, nem? Zsömikén, mi újság a tőzsdén? Mik voltak tényleg a fehér úr, hozzátennek? Magas? De néhány keresetlen szóba foglald össze a mai főbb gazdasági mozgásokat. Egyfajta forintos percet. Szerb miniszterelnök halála egyébként, ez szerintem elég mocskos dolog volt, ez a dzsindzsics dolog, mert ez tényleg. Engem passzal rakott, komolyan. Én is kivagyok. A szép világpolitikát ez nem érdekli, kizárólag az iraki háborúval kapcsolatos fejlemények azok, amik a piacokat mozgatják. A hírek közül kiemelném a Panoplastot, ami a Britton Consulting vételi ajánlatának, illetve nagy fokú tulajdonszerzésének köszönhetően kis emelkedésbe kezdett, magával rántva a kisebb papírok közül is néhányat. További érdekesség az alakerámia árfolyam, ahol az Általános Értékforgalmi Bank ugye közvetett módon nyilvánvalóan az orosz tulajdonosok érdekeltségébe tartozó bank meghatározó tulajdonrészt fog valószínűleg szerezni az alakerámiában, ezáltal várható az oroszok kifezetés élet? Szinten. Igen, nagy valószínűséggel a lesznyi... Azt szeretném kérdezni, hogy szerinted ezáltal, hogy orosz kézbe került a vállalat, mi lesz a papírokkal, Bálint? Várhatóan kivezetik a tőzsdéről, és ezáltal hát megnézzük, hogy az elmúlt 6 hónapos súlyozott átlagár az mit hoz ki, de nagy valószínűséggel jóval magasabb áron tudnak a jelenlegi befektetők túladni a papírokon. Hát én kérem szépen, a robusztával mi van, kérem szépen! Nos, köszönjük a jelentést, Bálint. A stúdióban továbbra is László, Robert, Chatman, illetve Gellért Gábor, a mai adás felelős szerkesztője, akit egy későbbi órában meg fogunk szólaltatni, minden esetre egy kis infoblokkot nyomjunk, Tomi Kán. Gyerekek, 243385 0639 986 986, így kafésan, vagy pedig Rádió Café rádiókafé.hu. Bobi is itt van, örül, gyerekek. Isten. Ez itt a rádióbarátság. Lacikám, kuc-kuc. Több is vezet Mohácsnál. Gyerekek, köszöntsük a tilost! 91,3! Minden magaslaton hallható! Drámendész a légtérben! Tudod a rádió barátságos velünk, vele kerek az életünk, aki az étterem beszél, úgy kell nekünk. letörget, zene szól, ha ébredek. Csupa vidám slágerek, te is énekelt velünk. Ez az egy, miben egyetértünk. Minden hallgatónak jár egy rádió. Csak a miénk a lényeg. Kadás. 5-4-3-2-1 elpolitizálgattunk itt a Susnyásban. Na gyerekek, hát ez nem lehetne HRZ klasszik, hogyha nem lennének hallgatók. Sajnos a hallgatók leszoktak a telefonálásról, vagy pedig már teljesen elolvadtak a vonalak. Azt mondod? Gábor, mi a helyzet telefonfronton? Jelents! Telefontábornok, jelents! Rengetegen telefonálnak, de mindent elküldöm a francba. Igen, igen. Jó, pedig egyébként egy ilyen buli szerviz, így szerda estére most már lassan nekem komolyan kéne, mert tavaszodik. Most hogy kéne menni hova helyette. Menjünk például ma este? Meccs van, ketten. Meccs van. Van a Real, okay, van a Real Milán, meg program van holnap, de azért mondjuk Real Milánban. Két jó csaj meghívna. Hát én meg akarom nézni ezt a meccset, nagyon. Hát is megnéznénk náluk a meccset. Az más, de vagy egy szórakozó hely a szolgálatunkban, a Sportegyet kapcsolnám be, 22:45-kor, tú oda mennénk. Ingyen kaja, ingyen pia, ingyen csajok, minden izé, és akkor néznénk a zsugát, és akkor közben meg ott lenne a társaság. Ez milyen jó lenne, nem? Van az a hely a Dohány utcában. Csemsz. Zsinagoga. A zsinagoga. Mind a kettő. Na, és amikor... Tehát a Csemsz... Vegyük először a Csemszet, jó? Bobi, óriási vagy! Vegyük először a Csemszet, aztán mindjárt mondom a másikat is. Tehát, hogy a Csemszben... De Tony Curtisről is nagyon jó kaja van. Nagyon jó kaja van. Nagyon jó a kaja, igen. Megy a Sport egy. Szuper. És ha ügyesen pozícionálod magad, le tudsz úgy ülni... Ráfingik a Darnyi Tamás. Hogy mondjuk... Na, Bobi! Le tudsz úgy ülni. Adod-e neki a csörgőjét. Le tudsz úgy ülni, hogy mondjuk a két lány háttal ül a Sportegynek, de te szembe. És közben egy kajátok. És tudsz úgy beszélgetni, hogy nézed a meccset. A négy mellét. És nézed a meccset is közben. Mögöttük nézed, hogy a Raúl González még bőrözik. Nem, azt megnézed a tévébe, de ahogy kicsit uncsibb a meccs, leül, akkor visszajössz így dumálni. Vagy tudod, és milyen foglalkoztok hozzád egyébként. Csaj így beszél hozzád, de akkor kicsit depál lesz, osztál meg minden, nézed a meccset, marha jól vagy, vagy itt el egy ilyen Campari narancsot, tudod, és nézed a meccset, a csaj válla fölött nézed, hogy azért jó, nagyon jó a csaj, nézed a meccset, és beszél hozzád a csaj, mondjuk arra, hogy mi volt a főiskolán ma. Érted, és akkor így nézed a meccset, és fölállsz, és észre sem veszed, hogy egyáltalán nem figyelsz oda arra, amit a nő mond. És? Semmi. De hogy ez csak ugye ez belőtt? Körülbelül olyan volt, mint hogyha gondolatban megjártuk volna most a Vénuszt vis-a-vis. Bobi, megmondtam már százszor, hogy a püré után nincs büfizés. Bobi, van nagy... Na tessék, és miért tolod le a gyereket? Bobinak játszunk már valami ilyen csecsemő dalt. Emlékszel, Bobi Lombardiában fogant egy nyári nyaraláson. Amikor lakókocsival körbejártuk Európát. Arra emlékszem. A Caravanning gyermeke. A négy lábon járó Himer mobil. Silent Bobby. Örökké úton. Igen. A kisgyerek. És egy örök utazó, egy nagy vándor, egy posztmodern proféta. Bobby. Hát Giovanotti. Hát Giovanotti. Giovanotti. Szevasz, öregem. Szevasz, gyerekek. Antiglobalizáció, ne!